thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που σας μιλάμε. Ακόμα είναι εντελώς ελεύθερο να σας μιλάμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε φοβούνται για την προστασία μας, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Μπορούμε, είμαστε εδώ πέρα. Δεν έχει κανείς ενοχλήσει από το Υπουργείο να πει, παιδιά, μήπως θέλετε λίγη προστασία. Σας λείπει λίγη προστασία του πολίτη εκεί στο ραδιόφωνο. Ναι, θέλετε να κάνετε ραδιόφωνο, αλλά πώς είστε προστατευμένοι, ας πούμε. Τώρα πάμε εμείς να κάνουμε μια εκπομπή και είναι ο καθένας μπροστά στο μικρόφωνο. Πολύ επικίνδυνο. Γιατί? Πάρα πολύ επικίνδυνο. Ενώ αν είχες έναν αστυνομικό εδώ πέρα, Θάνο. Όχι, έναν άνθρωπο δηλαδή που να νοιάζεται για σένα και να σου πει, για να μη σου επιτεθεί κανείς, θες να σου βάλω εγώ έναν, δύο, τρεις, μια δημιουργία. Μπροστά στο μικρόφωνο όμως, αστυνομικούς. Μπροστά. Να, ρε, παιδί μου, να προσέχουν και τι θα λες. Ώστε να μην εκτεθείς εσύ με αυτά που λες και προκαλέσεις την κατακραυγή. Βία. Και την κατακραυγή του κόσμου. Να πω εγώ τώρα fake news. Ναι, επειδή. Α, ακούστε να δείτε, παιδιά. Τι πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, τα fake news. Εσείς που είστε εναντίον των fake news, λοιπόν, μην ανησυχείτε. Έχει αναλάβει ο Χρυσοχοίδης. Ο 150 Μολότοφ. Ο Μιχάλης 150 Μολότοφ στο εφετείο Χρυσοχοίδης. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο δεν έγινε και τίποτα με τον Ινδαρέ. Ας μην έμενε δίπλα. Γράφεται ένα κείμενο μόνο, το έχεις καταλάβει. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες. Δεν είπαμε εκεί στη φούρια, αλλά είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει. Νομίζω μπορείτε να καταλάβετε το γιατί. Είναι κάτι, δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε κάποια στιγμή να έρθει στα μέρη μας. Το λέγαμε από όταν συζητούσαμε για το νόμο Μακρόν. Είναι ένα ζήτημα το τι αντιδράσεις θα υπάρχουν κλπ. Και είναι μια καλή ιδέα, ρε παιδί μου. Τώρα που υπάρχει όλο αυτό το γενικό, και λίγο πριν πάμε, θα έχουμε και μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Υπάρχει στα πανεπιστήμια. Πάντα θα είναι δίπλα σε ένας αστυνομικός. Δηλαδή είσαι φοιτητής. Θες να πας στο μάθημά σου κανονικά. Σκέφτεσαι κατάληψη. Μπαμ, κατευθείαν με τον γκλόπ. Είσαι δημοσιογράφος. Σκέφτεσαι να βγάλεις μια φωτογραφία από την αστυνομική επιχείρηση που δεν πρέπει. Μπαμ, με τον γκλόπ. Γι' αυτό λέμε και εμείς στο ραδιόφωνο να φιλοξενούμε εδώ 2-3 αστυνομικούς και άμα πάμε να πούμε κάτι κακό για την κυβέρνηση που προφανώς είναι fake news, να μας βαρά στο κεφάλι. Και διαλύσεις υπάρχουν. Σε προστατεύει. Ακουθάνω. Μην βλέπουμε πάντα τον εχθρό. Διάβασε λίγο, Ράμφο. είναι και ο εσωτερικός εχθρός. Είναι ο κακός σου εαυτός. Mm-hmm. Από αυτόν ποιος θα σε προστατεύσει. Λοιπόν, το σχέδιο, παιδιά, του Υπουργείου, το οποίο ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Κράτους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προβλέπει με πρόσχημα την προστασία των ίδιων των δημοσιογράφων, ότι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν πορείες θα πρέπει να περιορίζονται σε έναν χώρο περιχαρακωμένο εκεί πέρα, τον mm-hmm. οποίο θα τους υποδεικνύει η αστυνομία και να συνεργάζονται μαζί της. Mm-hmm. Γιατί προφανώς για την αφήγηση, για την οπτική γωνία από την οποία σχεδιάζεται αυτό το σχέδιο, ποιο είναι το πρόβλημα των επεισόδιων? Είναι κάτι μπαχαλάκηδες οι οποίοι κάνουν επεισόδια. Σου λέει να σε προστατεύσω από τους μπαχαλάκηδες, αλλά να ακούς και εσύ την αστυνομία. Ναι, γιατί είναι το άλλο σημείο, είναι δύο τα σημεία. Είναι όχι μόνο μπαχαλάκηδες, κάνουν αυτά οι μπαχαλάκηδες και μετά βγάζουν κάτι βίντεο στο διαδίκτυο που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Ωραία. Και κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο, τα δημοσιεύουν κάτι άλλο, ανάρχο-άπλητοι δημοσιογράφοι τώρα, σαν το. Εμείς για παράδειγμα. Ναι, και άλλα μέσα. Το γνωστό παρεάκι, τέλος πάντων, το μέσο μου ήταν να δημοσιεύει αυτά. Πού και πού έχουμε καμία λύση, ξέρω εγώ, και πάντα αποδεικνύεται ότι είναι αληθινά. Δεν υπάρχει μία περίπτωση που να διαψεύτηκε κάτι, να ήταν προϊόν μοντάζ, ούτε στο εφετείο, ούτε σε μια υπόθεση που είχαμε σήμερα. Μία από τις δεκάδες, τέλος πάντων, που σου λένε πότε έγινε αυτό, δεν θυμάμαι, ήταν τον Ιούνιο, για ποια υπόθεση μιλάμε. Τον Μάρτιο απαλλάχθηκαν οι τρεις συλληφθέντες, το σωρό οι τρεις συλληφθέντες, μέσα σε μαγαζί ο ένας. Είχαμε την υπόθεση του Ινδαρέ, το Χρυσοχοΐδη να λέει για τις 150 μολότοφ που τα αναφέραμε λίγο και τα 600 άτομα στο εφετείο, που δεν πρόκειται ούτε από τις φωτογραφίες ίδιες της Γαδά. Ναι, δηλαδή... κλπ. Αλλά και μόνο το ότι αναφέρεται μπορεί να είναι ένα βήμα προς μια επόμενη κατάσταση. Μπορεί αυτό να είναι ίσως το πρώτο βήμα, να ξέρουμε. Δηλαδή για να τα οργανώσουμε αυτά, το σχέδιο του Υπουργείου δεν έχει δυστυχώς κάποια πρόβλεψη για το ποιος είναι αυτός ο οποίος θα καταγράφει την αστυνομική αυθαιρεσία. Γιατί το Υπουργείο μπορεί να μην τον νοιάζει. Γιατί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πιστεύει ότι δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θυμάστε στις καλύτερες, στις 13+1 δηλώσεις για την πανδημία που έλεγε ότι αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Mm-hmm. Βρείτε μου έναν. Έχω από πολύ κοντά εικόνα. Πώς έλεγε άλλος, δεν υπάρχει ούτε ένας χρυσαυγίτης αστυνομικός. Ναι, ναι. Δεν έχει. Το λέει, πουλάει τρέλα, ρε παιδί μου, άλλος το λέει, αλλά εδώ. Η τρέλα αυτή δεν είναι ένα πυροτέχνημα σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Νομοθετεί κιόλας ο άλλος και λέει: mm-hmm. Επειδή δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, δεν χρειαζόμαστε κανέναν που να καταγράφει την αστυνομική αυθαιρεσία. Δεν χρειαζόμαστε ούτε στα Σεπόλια, ούτε στα Γιάννενα, ούτε πουθενά. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι περιορισμένοι και υπό την επιτήρηση της αστυνομίας για δική τους προστασία. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούν να κάνουν αν θέλουν είναι να πολεμούν τα fake news παρέα με τους δημοσιογράφους που θα διαλέγει ο Χρυσοχοΐδης. Να λένε π.χ. ότι παιδιά, αυτό που λέτε με τον Ινδαρέ δεν ισχύει, ρωτήσαμε τη Γαδά. Ο εκπρόσωπος τύπου της, λέω ένα παράδειγμα τώρα, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την ίδια μέρα έλεγε ότι αυτοί συνελήφθησαν με μολότοφ πάνω τους. Πότε έχει καταρριφθεί, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία, να σας πούμε ότι εμείς εδώ δεν είμαστε τυχαίοι άνθρωποι, είμαστε άγριοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ δεν έχω διστάσει, παιδιά, και να το γράψω και δημόσια, ότι μου έστειλε το Υπουργείο τα στατιστικά, τα λαμβάνω μέσω Viber, mm. λαμβάνω τα στατιστικά για τους εμβολιασμούς και πατάω χαχά. Θα φοβηθώ, νομίζετε, παιδιά? Δεν θα φοβηθώ. Θα πατήσω και χαχά και θα πατήσω και θυμωμένη φατσούλα. Κάνουμε και σε επόμενο βήμα θα μου πούν μην κάθεσαι, μην πας εκεί πέρα, να κάτσεις εδώ πέρα μαντρωμένος εδώ που σου λέει ο κύριος αστυνόμος. Και δεν θα καθίσω εκεί που μου λέει ο κύριος αστυνόμος, γιατί η δουλειά μας είναι να ελέγχουμε τον κύριο αστυνόμο. Καταλάβατε? Γιατί την ώρα που αυτά τα κτίνη ξυλοκοπούν αγρίως, στέλνουν στο νοσοκομείο αθώους ανθρώπους χωρίς λόγο, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένος, όπως έχει αποδειχθεί την άλλη φορά με τις πλατείες που δέρναν τον κόσμο σε εκτεταμένη επιχείρηση, άσχετα με επεισόδια, χωρίς να συμβαίνει τίποτε, έδερναν κόσμο, στέλναν στο νοσοκομείο κόσμο με σπασμένα δόντια. Λοιπόν, επειδή η δική μας δουλειά είναι να το καλύπτουμε αυτό, φοβάμαι ότι κάπου εδώ η καλή και στενή συνεργασία που είχαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, κάπου εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας, παιδιά. Εμείς ήμασταν στο πλευρό του και όταν δεν είχε διαβάσει ήμασταν πάντα με τα άτακτα παιδιά. Δεν διάβασες Μιχάλη, δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή, θέλει και λίγη τρέλα. Δεν θα είμαστε όλοι σπασίκλες. Αλλά εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουν. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Θα πω μετά και την περίπτωση και το τι σκαρώνουμε με διαδηλώσεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όχι, τι εννοώ, στέλνουμε τον Αλέξα να τραβάει, στέλνουμε την Άντια να κάνει τα μπάχαλα. Είναι όλο σκηνοθετημένο, βγάζουμε τα βίντεο μετά. Σηκωφαντούμε τον υπουργό. Κάτι τέτοια γίνονται γενικά. Ναι, παιδιά, δεν έχετε δει πόσα τέτοια έχει αποκαλύψει η αστυνομία. Πόσα fake news της αστυνομικής καταστολής έχει αποκαλύψει. Κανένα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Ασβεστόπουλο. Είναι γραμματέας της ΕΦΕ, της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Γεια σας, κύριε Ασβεστόπουλε. Καλησπέρα σας. Ένα πρώτο σχόλιο. Πώς το είδατε? Το μάθατε, ξέρω ότι πολλοί, τέλος πάντων, από τους συναδέλφους σας ή και εσείς, το μάθαν την ώρα που κάλυπταν μια διαδήλωση. Ήτανε κάτω στις κινητοποίησεις των φοιτητών. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βλέποντας και κάποιες αντιδράσεις στα social, δεν το έχετε πάρει και πολύ καλά. Καλά, ναι, δεν το έχουμε πάρει πολύ καλά. Εμένα με βρήκε, είμαι στο εξωτερικό και λόγω COVID θα αργήσω να γυρίσω, αλλά άφησε τα πάντα που κάνω και δεν κάνω και άρχισα να ασχοληθούμε με αυτό που γράφει αυτό, να το πω νομοσχέδιο, να το πω σχέδιο εφαρμογής νόμου, δεν ξέρω. Αυτό που βλέπω είναι ότι στην ουσία καταλύεται η ελευθερία του φωτορεπορτάζ. Αυτό είναι η ουσία που κρατάω. Διότι με αυτά που διαβάζω αφήνεται ο χώρος στους αστυνομικούς να αποκλείσουν τους φωτορεπόρτερ από το σημείο των γεγονότων, και άμα δεν υπάρχει φωτορεπόρτερ στο σημείο εκεί, δεν τον βοηθάει ο press officer της αστυνομίας που υποτίθεται στον χώρο που θα μας υποδείξουν, τον οποίο δεν το διευκρινίζουν καν, θα μας φέρνει τις πληροφορίες. Να δώσω ένα πολύ καθαρό παράδειγμα. Έχουμε το νόμο που στη Γαλλία κόπηκε, του Μακρόν, που απαγόρευε να βγαίνουν φωτογραφίες οι αστυνομικοί εν ώρα δράσης. Αυτός ο νόμος στην ουσία είναι μια κατάλυση του φωτορεπορτάζ και απαγορεύει στην ουσία το φωτορεπορτάζ όπως το γνωρίζουμε. Δεν μου απέκλειε όμως ως φωτορεπόρτερ να πάω μετά που έχουν φύγει οι αστυνομικοί και να βράλω την οβίδα Κότου Λάμψης που βρίσκεται στο έδαφος και από δίπλα το παπούτσι του διαδηλωτή. Ήδη αυτό είναι μια εικόνα η οποία δίνει σαν εικόνα σε όποιον τη βλέπει ότι εδώ έγινε ένα επεισόδιο και έπεσε Κότου Λάμψης πάνω σε διαδηλωτή, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα πρόσωπο ούτε του αστυνομικού ούτε του διαδηλωτή. Θα μπορούσα να βγάλω μια εικόνα από μια σπασμένη βιτρίνα και εάν τυχόν μέσα στη σπασμένη βιτρίνα υπάρχει μολότοφ, ή αν υπάρχει κότο λάμψης, τι κότο λάμψης. Ή θα μπορούσα να βγάλω ένα πεδίο που φαίνεται 15 κότο λάμψης και καμία μολότοφ. Το λέω αυτό γιατί όλες αυτές οι φωτογραφίες που έχω πει μέχρι τώρα είναι χωρίς την παρουσία οποιοδήποτε αστυνομικού. Όταν σε αυτό το σχέδιο που έχουμε, που το διαβάζουμε, βλέπουμε ότι ο αστυνομικός θα έχει το δικαίωμα να περιορίσει τους ρεπόρτερ και φωτορεπόρτερ σε ένα συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο δεν διευκρινίζεται, είναι ανοιχτός, είναι κλειστός, θα μπορούν να τους βάλουν σε μια λάνα, χωρίς καν οπτική επαφή με τα γεγονότα. Mm-hmm. Ποιο θα είναι το φωτορεπορτάζ? Τώρα, να πούμε ότι η λογική λέει ότι δεν θα έχετε οπτική επαφή με τα γεγονότα, γιατί για να έχεις οπτική επαφή με τα γεγονότα χρειάζεται ελευθερία κινήσεων προκειμένου να παρακολουθείς σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει δραστηριότητα. Έτσι λέει σαφώς, η λογική, έτσι σαφώς, δεν είναι? Σαφώς. Και δεν θα έχω, όχι μόνο δεν θα έχω οπτική επαφή, δεν θα έχω τη δυνατότητα να διαλέξω τη γωνία μου. Και ξέρουμε όλοι, όσοι ασχολούνται τουλάχιστον με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρουν ότι okay, υπάρχει ένας κανόνας για τις ειδήσεις. Η είδηση είναι ποιος έκανε τι, πότε και πού. Αυτό είναι η είδηση, άσχετα που είμαστε στην τηλεόραση που βλέπουμε αυτή την εποχή, έχουν μπερδευτεί με είδηση και σχόλιο μαζί. Αλλά η είδηση είναι αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι η είδηση. Το σχόλιο είναι να σχολιάσω κάτι. Το φωτορεπορτάζ είναι πάλι κάτι άλλο. Είναι εξορισμού τελείως υποκειμενικό. Δηλαδή ο φωτορεπόρτερ αποτυπώνει αυτά που βλέπει ως άτομο. Δεν αποτυπώνει σαν μηχανή, σαν ρομπότ. Δηλαδή δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο φωτορεπόρτερ από ένα ρομπότ που στέλνω μέσα στα γεγονότα ή, για να πάω ένα βήμα πιο πέρα, από έναν εμπλεκόμενο ο οποίος είναι ο αστυνομικός που θα φοράει την κάμερα. Γιατί και αυτό το διαβάσαμε. Ο αστυνομικός που φοράει την κάμερα βγάζει τη δικιά του οπτική γωνία. Ο φωτορεπόρτερ ψάχνει την οπτική γωνία η οποία αποτυπώνει κατά την κρίση του τα γεγονότα. Και κρίνεται ο ίδιος ο φωτορεπόρτερ τόσο από το έργο του που δημοσιεύει, γιατί είναι επώνυμο, γι' αυτό επιμένουμε και όλος πρέπει να φαίνεται και το όνομα του φωτορεπόρτερ, γιατί είναι στην ουσία είναι σχόλιο. Είναι εικονογραφημένο σχόλιο το φωτορεπορτάζ. Κρίνεται ο ίδιος ο φωτορεπόρτερ από το έργο του και ο αναγνώστης μπορεί να καταλάβει και τι γίνεται. Έχουμε ένα φωτορεπόρτερ, τον συγχωρημένο τον Μπεχράκη, τον Γιάννη, ο οποίος έχει πάρει Πούλιτσερ. Το Πούλιτσερ δεν θα το έπαιρνε μια κάμερα πάνω σε στολή ενός αστυνομικού. Θυμάμαι μια εικόνα του που ακόμα και σήμερα δαγκώνομαι που δεν την έβγαλα. Ήτανε, όταν έβγαλε στην Ιδωμένη τον πρόσφυγα που φορούσε την πέρτα, την πλαστική, τη σακούλα στην ουσία, και είχε από πάνω του το παιδί. Είναι το Σούπερμεν που έβγαλε πάνω στη γέφυρα. Μέχρι σήμερα αναρωτιέμαι γιατί δεν το έβαλα. Γιατί πέρασα εκείνη την ώρα και έβλεπα το Γιάννη Ντομπερχάκη εκεί να στέκεται με μια κάμερα και λέω τι στο διάολο βράζει. Όταν το είδα τι έβραζε. Οκ, είσαι φλάκα, δεν το έβες. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή υπάρχουν και υπάρχουν αυτά τα γεγονότα και υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που ήδη μπορεί να υπήρξαν και δεν βγήκαν ποτέ λόγω παρέμβασης αστυνομίας, π.χ. προσφυγικούς καταβλισμούς και την απαγόρευση των δημοσιογράφων μέσα. Ένα είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα έχουμε δει. Όπως έχουμε δει και η ΕΦΕ βγάζει σωρία καταγγελιών, γιατί όταν γίνεται η παρεμπόδιση. Τώρα η παρεμπόδιση γίνεται ο κανόνας. Όλο αυτό γίνεται για την προστασία σας. Γιατί σχολιάζει και το chat ηρωνικά ότι δεν έχετε καταλάβει ότι είναι για το καλό σας, να προστατευτείτε κλπ. Κοίταξε, εγώ έμεινα το 2012 και ήταν τελείως τυχαίο γεγονός. Ήμουνα στο Σύνταγμα όταν χτυπήθηκε με κλόπ, ανάποδο κλόπ, ο Μάριος ο Λόλος πάνω στην πλατεία Συντάγματος και ήμουν δίπλα του. Δεν έχει τιμωρηθεί κανένας αστυνομικός. Και όταν έψαχνε ο δικηγόρος του Μάριου τότε ποιος τον χτύπησε, okay, είχα και εγώ μια φωτογραφία που ήταν και εγώ, δηλαδή αυτούσια απείραχτη πάνω στην κάμερά μου, όπου φαινόταν κάποιοι αστυνομικοί που ήταν ακριβώς στη σειρά μπροστά μας και ένας από αυτούς χτύπησε. Διακριτικά δεν φορούσε κανένας από αυτούς. Αν ήθελε να μας προστατεύσει κάποιος, ας έβαζε διακριτικά πάνω στους αστυνομικούς, για να θυμόμουν εγώ ότι ο 47-11 χτύπησε το Μάριο. Δεν μπορούσα να το πω. Εγώ έβλεπα μπροστά μου 4 στολές, 4 κράνη και τα κλόπ. Πού να ξέρω πάρα ποιος από αυτούς. Υπάρχει στο σχέδιο υπόσχεση για διακριτικά. Δεν ξέρουμε αν θα εφαρμοστεί, δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Είναι μια μόνιμη υπόσχεση ότι θα μπουν διακριτικά στους αστυνομικούς. Αναφέρατε τον Μάριο τον Λόλος. Είδα και το σχόλιο του που λέει ότι το 99% των επιθέσεων που έχουν δεχθεί συναδελφοί σας είναι από τους δημοσιογράφους. Και είναι πολλές περιπτώσεις. Από τους αστυνομικούς. Από τους λέει ο Μάριος. Ναι. Από τους αστυνομικούς. Και είναι πολλές περιπτώσεις. Είναι, ας πούμε, ο Μανώλης ο Κυπρέος είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που ακόμα ψάχνει δικαιοσύνη και το δημόσιο άσκησε έφεση. Το λέω πιο χαρακτηριστική γιατί μιλάμε για μόνιμη βλάβη και ήταν από φωτοβολή δακρότου του λάμψης μέσα σε κλειστό χώρο. Αυτά υπάρχουν παγκοσμίως και υπάρχουν από όλους τους. Δηλαδή. Η αστυνομία εκείνη τη στιγμή, η εκτελεστική εξουσία, είναι και αυτή υπό έλεγχο του δημοσιογράφου. Εδώ αντιστρέφονται οι όροι. Εδώ μας λέει ότι η εκτελεστική εξουσία αναλαμβάνει και τη διαδήλωση και τον έλεγχο της πληροφορίας. Πώς να την ελέγξω εγώ όταν δεν έχω πρόσβαση στα στοιχεία. Ακριβώς έτσι είναι. Παράγραφο που λέει για τα fake news. Γιατί αναφέρεται σε fake news. Εγώ δεν θα μπορώ να αποδείξω ποτέ για fake news τη στιγμή που η αστυνομία είναι αυτή που μου δίνει την πληροφορία. Πώς θα αποδείξω τα δικά της τα fake news? Δεν μπορώ να τα αποδείξω. Δεν μπορώ να εκτελέσω το έργο μου ούτε ως δημοσιογράφος, ούτε ως φωτορεπόρτερ. Επιμένω, ο φωτορεπόρτερ όταν βρίσκεται στο πεδίο και η δουλειά του δυστυχώς ή ευτυχώς είναι εκεί να πάει εκεί που φεύγουν όλοι οι άλλοι, είναι να αποτυπώσει αυτό που βλέπει, ο ίδιος που βλέπει. Γι' αυτό έχει μια κάμερα, γι' αυτό έχει μια κατάρτιση χρήση της κάμερας και γι' αυτό θα βγάλει ένα αποτέλεσμα. Τώρα, αν το αποτέλεσμα αυτό αξιολογηθεί από κάποιο μέσο άξιο να δημοσιοποιηθεί, είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Αλλά εξ αρχής πρέπει να μπορεί να φτάσει εκεί. Είπατε άμα ότι... δεν μπορεί να φτάσει εκεί, δεν υπάρχει δουλειά του. Είπατε ότι είστε στην Γερμανία τώρα. Είμαι στη Γερμανία τώρα. Θα ήθελα να ξέρω, έχετε ξεκινήσει κάποιες επικοινωνίες? Καταρχάς, θα έχετε, φαντάζομαι, συνομιλήσει με συναδέλφους σας και θα τους έχετε εξηγήσει τι αποφασίστηκε, τι είναι αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα. Ήθελα να ρωτήσω πρώτον αν έχετε κάνει κάποιες κουβέντες έτσι πρόχειρα φιλικές και αν έχετε κινηθεί και σε ένα επίπεδο πιο θεσμικό, αν η ένωσή σας σκοπεύει να έρθει σε επαφή με αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις και να... Η ένωσή μας είναι αυτή τη στιγμή, βρίσκεται από την ώρα που βγήκε αυτό το πράγμα σε επαφή με όλες τις άλλες ενώσεις, γιατί σκοπεύουμε να προωθήσουμε να βγει ένα κοινό ανακοινωθέν, διότι αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Καλόβουλα να το βλέπα και να λέω ότι θέλουν με τις καλύτερες προθέσεις να μας προστατεύσουν. Μας προστατεύουν στέλνοντας μας σπίτι μας, δηλαδή κλείνοντας το επάγγελμά μας. Ακριβώς. Να το κλείσω αυτό. Οπότε η Ένωση είναι απασχολημένη σε αυτό το σημείο. Σαφώς και έχω την επαφή με όλους τους συναδέλφους φίλους μου. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Γερμανία. Ένα μεγάλο μέρος η δουλειά μου είναι εδώ. Είναι σοκαρισμένοι και μου λένε: μα εμείς νομίζαμε ο Όρμπαν είναι ο κακός της ΕΕ. Για να το πω μια φορά έτσι. Αυτό ήταν το πιο σύντομο σχόλιο. Διότι ζήσαμε το ίδιο πράγμα με τη Γαλλία, με τον Μακρόν που πήγε να το περάσει αυτό, και ζούμε την επόμενη, ας το πω έτσι, επίθεση στην ελευθερία του τύπου τώρα στην Ελλάδα. Και είναι κακό πράγμα αυτό. Μάλιστα. Την ίδια τη Γερμανία υπάρχουν επιθέσεις, οι οποίες είναι και από αστυνομικούς, έχουν καταγραφεί επιθέσεις και εξετάζονται, και από διαδηλωτές. Και είναι μεγάλο μέρος της συζήτησης κατά πόσον στις διαδηλώσεις στη Γερμανία που τραυματιστήκαν συνάδελφοι, η αστυνομία στην ουσία δια της απουσίας της ή της απραγίας της βοήθησε τους διαδηλωτές να χτυπήσουν τους φωτορεπόρτερ. Mm-hmm. Γιατί το έχουμε ζήσει και στη Γερμανία αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό. Και είναι μια πολύ ανησυχητική τάση, η οποία θορύβωσε τους Γερμανούς συναδέλφους, γιατί είδαν αυτή τη διατύπωση του νόμου. Από ποιο κομμάτι του πολιτικού φάσματος ήταν η επίθεση? Έχετε εικόνα, έχουν εικόνα οι Γερμανοί φωτορεπόρτερ? Για τη Γερμανία, γιατί για Γερμανία είναι το πιο πολύ αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν οι φωτορεπόρτερ από τους αρνητές του κορονοϊού και οι πιο πολύ είναι ακροδεξοί. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχει και το φαινόμενο που παρακολουθείτε στη Γερμανία, το οποίο λέγεται Querfront, μην το κρύψουμε και αυτό, είναι ένα φαινόμενο όπου κάποιοι εκ του αριστερού χώρου αρχίζουν και υιοθετούν ιδέες του δεξιού χώρου και δημιουργούν μια, πώς να το πω, μυστήρια συνεργασία. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μετά όμως καταλογίζουν την ακροδεξιά. Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο το αφήσαμε για το πρώτο κομμάτι είναι το τι θα γίνει αν δεν υπακούσει κάποιος δημοσιογράφος. Δηλαδή θα υπάρχει κάποιος που του λέει περάστε από εκεί, από εκείνο χώρο στον δημοσιογράφο, και θα πει αυτός όχι. Εκεί δεν, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια προσαγωγή κατευθείαν και λοιπά. Ίσως κριθεί, ίσως πάει για απήθεια, για δεν ξέρω εγώ τι, αντίσταση ακόμη κατά της αρχής. Ακόμη και να πάει και... μόνο για τον έλεγχο των στοιχείων του, έχει mm-hmm. βγει εκτός και μετά το θέμα έχει περάσει. Έχει τελειώσει το φως. Το έχουμε ζήσει όλοι όσοι κάναμε το προσφυγικό. Να είμαστε έξω από τα κάμπ που μέσα στα κάμπ δεν επιτρέπεται η φωτογραφία και να έρχεται κάποιος αστυνομικός και να μας λέει όχι, πάτησες ένα πόδι μέσα στο κάμπ και έλα κάτσε το εδώ να ελέγξουμε ποιος είσαι, γιατί είσαι εδώ. Το έχουν ζήσει, μην πω, οι πιο πολλοί συνάδελφοι που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Επίσης αυτό που πρέπει να αναλογιστούμε, ότι πολλά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας δεν θα είχαν γίνει γνωστά άμα δεν θα υπήρχε ελεύθερος φωτορεπόρτερ εκεί. Ο πόλεμος του Βιετνάμ πώς τέλειωσε, τι άλλαξε όλη την κοινή γνώμη στην Αμερική εκτός από τους νεκρούς που επιστρέφανε, ήταν η εκτέλεση του Βιετκόμ από τον Αμερικανό, τον αξιωματικό εμψυχρό που έναν άοπλο με δεμένα τα χέρια του πυροβόλησε στο κεφάλι. Αυτή η φωτογραφία έκανε το γύρο του κόσμου και πάει το το αφήγημα της Αμερικής ότι πάει να φέρει δημοκρατία, ότι δεν μπορείς να πραβιάζεις τη δημοκρατία και να λες ότι θέλεις δημοκρατία. Το ίδιο έχει συμβεί σε 1000 άλλα γεγονότα, όπου η φωτογραφία που βγήκε ήταν αυτή που ξύπνησε τον κόσμο, που αφύπνισε τον κόσμο, που έδειχνε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως πάνε να μας τα λένε. Η Α ή Β πολιτική, ανεξαρτήτως προελεύσεως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ προσεκτικές. Το 2015 ήταν η φωτογραφία του Αϊλάν που κίνησε τον κόσμο και δέχτηκε τους πρόσφυγες. Η οποία τώρα φωτογραφία ανάλογη δεν υπάρχει. Δεν μιλάω για νεκρό, αλλά να βγαίνανε επίσημες φωτογραφίες μέσα από τα κάμπ που είναι οι άνθρωποι χωρίς θέρμανση μέσα σε σκηνές. Φαντάζομαι θα το βλέπει αλλιώς ο Γερμανός από ότι άμα το ακούει, ναι, εκεί λένε ότι δεν έχουν θέρμανση. Ναι, και υπάρχουν και άλλοι. Και στα δικά μας και από διαδηλώσεις υπάρχουν φωτογραφίες που αναφέρονται ακόμα και σήμερα. Ας πούμε, η φωτογραφία του αστυνομικού με το πιστόλι. Μάλιστα, είχε παίξει, νομίζω, στο γαλλικό πρακτορείο μετά τον Γρηγορόπουλο ήταν. Με το πιστόλι παρατεταμένο και είχε απολυθεί και ο συνάδελφος. Ναι, αλλά βγήκε. Υπάρχει ένα περιστατικό λογοκρισίας και υπάρχει ότι με αυτή τη δουλειά του βγήκε μια φωτογραφία σημαντική που μνημονεύεται ακόμα και τώρα. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα για τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν. Και αφήσαμε λίγο, αν και αναφερθήκατε, και για να κλείσουμε σιγά σιγά το δεύτερο κομμάτι, αυτό με τα fake news. Και δεν ξέρω, εμείς το λαμβάνουμε σαν να, επειδή αναφέρατε και το νομοσχέδιο του Μακρόν, σαν να στρώνεται λίγο το έδαφος. Γιατί λέει ότι τα fake news κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οπότε είναι αυτά τα βίντεο που δεν αρέσουν και στον Υπουργό, τα έχει αποκαλέσει βιντεοσκοπικό ακτιβισμό ή δεν ξέρω εγώ, οι φωτογραφίες ανεξέλεγκτων φωτορεπόρτερ, να το πω ειρωνικά. Και βλέπω ότι η συνεργασία των ΜΜΕ είναι κρίσιμη, γι' αυτό και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία θα τους παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία ώστε να υπάρξει υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών. Προφανώς έτσι βγαίνει η ενημέρωση υπεύθυνη. Από θα κάθε... μου παρέχει την πληροφορία, αλλά θα με αποκόβει από την πρόσβαση στην πηγή. Mm-hmm. Εκεί είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Τα fake news, άμα ήθελε κάποιος να τα κυνηγήσει, που εγώ είμαι υπέρ του να κυνηγήσουν πολλά fake news. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έχουμε ζήσει, εχθές με την ογκομοσία που την κάνανε και σοκ και αυτή να πάλι, έχουμε ζήσει στην Αμερική που με fake news είχαν 4 χρόνια έναν ημίτρελο να καθοδηγεί τις μάζες και που φτάσανε. Mm-hmm. Τα fake news εκείνη τη στιγμή δεν ήταν από τους φωτορεπόρτερ, ήταν από τον ίδιο τον πρόεδρο. Ναι. Αυτός ο πρόεδρος, άμα είχε τη δύναμη να με αποκλείσει εμένα ως ρεπόρτερ να αποδείξω ότι είναι fake news, ποιος θα ξέρει σήμερα ότι ήταν fake news αυτά που έλεγε ο Τραμπ? Μόνο αυτό. Κρατήστε το αυτό. Δηλαδή, ποιος θα το έλεγε αυτό το πράγμα? Άμα ό,τι έλεγε ο Τραμπ, δεν υπήρχε ο αντίλογος. Ναι. Αυτό γίνεται και τώρα. Ότι αυτό που υποθέτει η στάση του Υπουργείου είναι ότι τα fake news προέρχονται μόνο από την άλλη πλευρά. Ότι εμείς έχουμε πει ότι πέσαν μολότοφ στο εφετείο. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Ναι, είναι κάτι άλλο που θέλετε να πείτε? Το, γιατί και εμείς ως άτομα καμιά φορά μπορούμε να θέλουμε να αποκλείσουμε κάποια news άλλα και να λέμε α, είναι fake news. Ναι, θέλουμε, αλλά η λογοκρισία είναι επικίνδυνη, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον μου. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτοί που τώρα κυβερνάνε αύριο μπορούν να βρεθούν στη θέση που κάποια άλλη δύναμη να τους κάνει αυτούς τη λογοκρισία. Mm-hmm. Αυτό είναι, και αυτή η άλλη δύναμη θα είναι σαφέστατα, έτσι μαζί στην εμπειρία, πιο ακραία. Για να κλείσω και εγώ, συγγνώμη που σας κλέβω τον χρόνο. Ο νόμος που έχει η Γερμανία το τύπο, δεν είναι επειδή η Γερμανία ήταν τόσο έξυπνη ή οτιδήποτε τέτοιο. Όταν η Γερμανία δημιουργήθηκε, η Δυτική Γερμανία που μετά έκανε την ένωση με την Ανατολική Γερμανία, υπήρχε ο φόβος στη Γερμανία να επαναληφθεί το γεγονός του 1933, όπου είχαν κάποια media consortium του Hugenberg, οι οποίοι ελέγχανε όλη την πληροφορία και τους φέραν το φαινόμενο Χίτλερ. Γι' αυτό το λόγο τότε οι νικήτριες δυνάμεις, οι τέσσερις, επιβάλλανε ένα νόμο του τύπου, ο οποίος εξασφαλίζει ένα μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας, να το πω έτσι. Γι' αυτό όταν στη Γερμανία ακούει κάποιος έλεγχος του τύπου ή της πρόσβασης του τύπου στα γεγονότα, θορυβείται πιο πολύ ίσως από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορώ να πω ότι και εμείς θορυβηθήκαμε πάντως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν ο Βασίλης Ασβεστόπουλος, φωτορεπόρτερ, γραμματέας της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. για το αλήθεια τι είναι αυτό, γιατί ήταν το πρώτο τέτοιο και δεν το σχολιάσαμε και δεν έχει σχολιαστεί. Δεν είναι νομοσχέδιο, δεν είναι, δεν ξέρουμε τι, είναι το σχέδιο της Ελλάς. Δεν είναι προεδρικό διάταγμα, δεν προβλέπεται κάπου, δεν ψηφίζεται. Δεν ξέρω τι προβλήματα δημιουργεί αυτό ή αν θα καταγραφεί κάπως αυτό το πράγμα. Σε γενικές γραμμές πάντως έχουμε καταλάβει ότι κάπως έτσι νομοθετεί αυτή η κυβέρνηση. Είναι περίπου το νομικό της χούι αυτό. Στα κανάλια βγαίνεις, δηλώνεις κάτι. Θυμάσαι ότι είχε προκύψει το ίδιο ζήτημα και με την απαγόρευση των συναθρήσεων. Ότι είχαμε από τηλεοράσεως ανακοινώσεις οι οποίες δεν συνοδεύονταν από νομική επεξεργασία και από την τυπική νομική διαδικασία που θα επικύρωνε την απόφαση. Και το έγραφαν οι νομικοί αυτό και λέγαν: παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι ότι βγαίνεις στα κανάλια και το λες και έχει νομική υπόσταση αυτό που το πας, γιατί είσαι υπουργός. Αλλά εντάξει τώρα. Ναι. Για το Βοσκός είναι από τις φορές που δεν έχω ιδέα γιατί συζητάμε. Υπήρξε παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη του σχεδίου για την αστυνομία, στο οποίο περιγράφει μεταξύ άλλων ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει για λόγους δικής τους προστασίας να τοποθετούνται σε συγκεκριμένο χώρο και να συνεργάζονται με την αστυνομία για να καλύπτουν τις διαδηλώσεις. Είναι το πρώτο σελίδο μας. Και να το διαβάσετε όσοι δεν έχετε ενημερωθεί. Προφανώς θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Ελπίζουμε και οι αρμόδιοι φορείς να κάνουν και άλλα πράγματα. Θα ελπίζαμε, αλλά δεν το λέμε καν, να υπάρχει μια μαζική αντίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε αυτό το πράγμα που έρχεται. Δεν θα γίνει αυτό. Ξέρουμε τους λόγους. Στη Γαλλία πάντως έγινε. Άλλη κουλτούρα εκεί πέρα. Ξέρουμε ποιοι θα, από τώρα ποιοι και πόσοι θα αντιδράσουμε. Είναι γι' αυτό με τις συλλήψεις, γι' αυτό με τις απαγορεύσεις. Είχαμε και συλλήψεις στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, είχαμε συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε απαγόρευση ακόμα. Και, και τα καλέσματα σε απολογία, όπως και νοσοκομειακών γιατρών. Επειδή καλούσαν στην πορεία του Πολυτεχνείου που δεν είχε απαγορευτεί στους εορτασμούς, που δεν είχαν απαγορευτεί τότε, αλλά είχε δηλώσει ο Υπουργός ότι θα απαγορευτούν. Και πάλι όμως αυτό βάζει και ένα θεσμικό ζήτημα. Τι που προβλέπεται ότι εσύ θα μου πεις που θα κάτσω. Αν δεν το έχεις περάσει πουθενά. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια επεξήγηση εφαρμογής του νόμου περιορισμού των διαδηλώσεων. Κάνουμε βήματα προς τη δυστοπία κάθε μέρα και ένα παραπάνω. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, λέμε σε 3 λεπτά. It's on my head. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των Τζον, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Το chat πανηγυρίζει για το νέο νόμο. Έχουν ξεκινήσει ξανά αυτό το που είχαμε και λίγο πριν τις γιορτές. Ρολάρει το πράγμα, όχι το πρόγραμμα εμβολιασμού που δεν ρολάρει, παρά τόσα λέει ο Γεραπετρίτης. Η κυβέρνηση παράγει έργο, είναι αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο, δεν σταματάει ποτέ. Δώσαν και τη σύμβαση με την Ballantyr στην δημοσιότητα. Έχει σταματήσει η συνεργασία με την Ballantyr, Κωνσταντίνε. Το μαθές. 23 Δεκεμβρίου. Λένε. Δεν ξέρω εγώ. Να σου πω κάτι τώρα. Δεδομένα έχει πάρει η Ballantyr. Έχει πάρει και είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα τι έγινε με την πρώτη σύμβαση και αν την τροποποίησε και αν τα κρατάει. Είναι ένα άλλο ζήτημα πώς γίνεται. Όχι, τέσσερις μέρες. Τα κρατάει, εσένα αν σου πει ότι δεν τα κρατάει δηλαδή. Α, δεν ξέρω. Εγώ εμπιστεύομαι εταιρείες που συνεργάζονται με τη CIA. Δεν έχω κανένα λόγο να μην τις εμπιστευτώ. Ναι, το συνεργάζεται με τη CIA, ίσως να είναι και. Μόνο με τη CIA. Ναι, δηλαδή. Να το πούμε έτσι. Και με κράτη. Να είναι η CIA. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν πούμε τώρα ότι για 5 χρόνια είναι ο μόνος πελάτης η CIA, ξέρω εγώ τώρα. Τι καταλαβαίνει κανείς. Είναι η CIA που λέει φτιάξε εδώ ένα μαγαζί να κάνουμε αυτή τη δουλίτσα που θέλουμε. Τι είναι δηλαδή. Ότι βγήκαν αυτοί στην ελεύθερη αγορά και είπανε αχ μωρέ, κοίτα να ξαναδείς τώρα ποιος. Είμαστε παιδιά, μια καινούργια εταιρεία εδώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος πελάτης μου κάτσε ρε παιδιά. Η CIA, φοβερό. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Προφανώς κρατάμε, επειδή βλέπω και τα σχόλια, μικρό καλάθι για όσα λένε. Δόθηκε η σύμβαση στη δημοσιότητα μετά τις αντιδράσεις, με αίτημα κατάθεση εγγράφων κατέθεσαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ25. Έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ μια ανακοίνωση εκτενή με τον Μάριο Κάτσι. Κατσίς, πάντα το ξεχνάω. Κατσίς δεν είναι. Κατσίς. Θα έλεγα. Ναι. Και που σχολιάζει αναλυτικά και βάζει τα προβλήματα που δημιουργούνται, ας πούμε με τα δεδομένα που όπως στην αρχή αναφέρονται και στη συνέχεια και το τι γίνεται με τον έλεγχο της Αποδοπουχού κλπ. Και υπόσχεται ότι η αντιπολίτευση θα επανέλθει στο ζήτημα. Το μεγάλο ερώτημα σε αυτό είναι πώς γίνεται στις 23 να διακόπτεται η συνεργασία, να μην ανανεώνεται η σύμβαση και στις 20 ή λίγο νωρίτερα να βγαίνει να γίνεται η συζήτηση Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους της Ballantyr και εκεί πέρα ο Μητσοτάκης να λέει ότι δεσμευόμαστε για μια συνεργασία χρόνων και τρεις μέρες μετά κόβει στη σύμβαση. Κάτι δεν στέκει εδώ. Είναι ή μπορούμε να υποθέσουμε ότι μετά τις αντιδράσεις το πήρες πίσω, οπότε πιάστηκε στα πράσα όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι μας δουλεύεις και υπάρχει και άλλη σύμβαση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλιώς θα έλεγες ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την εταιρεία Ballantyr σε μια δύσκολη κατάσταση όπως με τον κορονοϊό και το καταφέραμε μαζί και γεια σας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε πει παρόλα αυτά ότι η συνεργασία με την Ballantyr είναι τα δεδομένα που δίνεις. Οπότε το πότε σταματάει και τι γίνονται αυτά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και το αν είναι δωρεά, όπως με τη Cisco. Μα δεν είναι δωρεά, γιατί αυτό που ξέρουμε για την Ballantyr είναι ότι παρακαλάει για αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, δίνοντας πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών, αυτό είναι που αυξάνει το κεφάλαιο της επιχείρησης. Αυτό είναι, αυτό ζητάει η εταιρεία. Οπότε πρέπει να απευθύνεσαι σε αδαείς για να τους λες ότι μα ήταν δωρεάν. Είναι δωρεάν σαν το Facebook. Και το Facebook δωρεάν είναι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι μηχανές που συλλέγουν δεδομένα, τα οποία αξιοποιούνται είτε εμπορικά είτε αστυνομικά. Η Ballantyr έχει τέτοιο παρελθόν, το ξέρουμε, ξέρουμε τις συνεργασίες που έχει. Έχει ο Μινάς Κωνσταντίνου καταγράψει λεπτομερώς και έχει συλλέξει και μια σειρά από ρεπορτάζ σχετικά με αυτό το θέμα. Το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι «μα δεν πληρώσαμε», είναι τι ακριβώς θα γίνει. Το τι ακριβώς θα γίνει, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε τις μετρητής. Αυτά που μας λένε οι εκπρόσωποι των εταιριών και το κράτος, εκτός αν είμαστε τα ελληνικά hoaxes, οπότε έχουμε μια πολύ βαθύτερη πίστη στο λόγο της τιμής που μπορεί να μας δώσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή σου λέει μα σου ορκίζομαι τώρα, δεν θα τα χρησιμοποιήσω και λες α, εντάξει. θα μπορούσε να παίζει άλλο τραγούδι από πίσω τη στιγμή που λέμε τόσο, τόσο χαρούμενα γεγονότα. Ο Πάρης μας λέει: δεν θα έλεγα ότι τα εργαλεία της Palantir κάνουν τίποτα μαγικό. Τυχαίνει να έχω δουλέψει. Πάρη, δεν νομίζω ότι κάνετε όλη την ίδια δουλειά με τα εργαλεία της Palantir, καλέ μου άνθρωπε. Τα ρεπορτάζ για το τι κάνουν αυτά τα εργαλεία είναι μάλλον πολύ πιο τρομακτικά από αυτό που περιγράφεις. Παιδιά, έβαλα τον ύμνο του Μητσοτάκη. Κοιτάνε οι άλλοι. Συγγνώμη, το... δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε ύμνο Μητσοτάκη επειδή είστε εσείς κολλημένοι αριστεροί. Κάποιοι έχουμε λίγο ανοιχτούς ορίζοντες εδώ πέρα. Άμα, έλα Παναγία. Τώρα λογοκρισία εδώ πέρα στη γραμμή του μέσου. Όχι, συγγνώμη, παιδιά, που έχουμε κάποιοι πιο ανεξάρτητη λίγο σκέψη. Που δεν είμαστε κολλημένοι εναντίον της κυβέρνησης. Πες τα, Κωνσταντίνε, πες τα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Με τον Δημήτρη Κουφοντίνα παίζεται ένα παιχνίδι όπως πάντα, όπως συμβαίνει πάντα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μόλις ακουστούν κάποιες φωνές που λένε παιδιά υπάρχει ζήτημα παραβίασης των δικαιωμάτων του, θα βρεθούν αυτοί μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα πούνε τώρα είναι ανάγκη να μπλέξουμε καημένε άστο, θα μας λένε τρομοκράτες, και βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που όντως θα πούνε ναι ναι είστε τρομοκράτες. Έβγαλε ένα editorial το Πρόταγκον, ένα κείμενο που υπογράφει η συντακτική του ομάδα εκεί πέρα, που ξεκινάει με τη χυδαία φράση «Η υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη», λες και είναι υποστήριξη στο πρόσωπο, λες και του λένε «Μπράβο που είσαι αρχιεκτελεστής», ας πούμε, σαν να μην καταλαβαίνουν την διάκριση. Και βεβαίως παίζεται πάντα αυτό το παιχνίδι σαν να μην μπορούν να κατανοήσουν ότι παιδιά όλες αυτές τις μέρες κάπου θα έχει πάρει το μάτι σας για τόσους αμετανόητους χουντικούς που βγήκανε από τη φυλακή χωρίς να χρειαστεί να εκφράσουν τη μεταμέλειά τους. Εντάξει, γίνεται αυτό. Δεν το προϋποθέτει ο νόμος. Δεν προϋποθέτει ο νόμος τη μεταμέλεια. Ούτε ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και νόμος της Νέας Δημοκρατίας, ο καινούργιος σοφρονιστικός, που έγινε φωτογραφικά για τον Κουφοντίνα, παραβιάζεται και αυτός τώρα στην υπόθεση Κουφοντίνα. Αυτό. Το ζήτημα πάντα είναι αν έχεις κράτος δικαίου ή ένα κράτος που εκδικείται. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αναφέρει, έκανε ας πούμε ο Λευτέρης Οικονόμου, δηλώσεις, είναι υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο περιθώριο τέλος πάντων της παρουσίασης του φοβερού και τρομερού σχεδίου για τον Κουφοντίνα. Δέχτηκε ερώτηση για τον Κουφοντίνα και λέει ότι κάνει επιχειρεί να εκβιάσει την πολιτεία προκειμένου να έχει προνομιακή μεταχείριση έναντι των άλλων κρατουμένων. Αυτό είναι το κλασικό όταν κάποιος κάνει απεργία πείνας. Η κυβέρνηση λέει αυτό σε οποιαδήποτε περίπτωση. Και μετά, στο επόμενο κλασικό μοντέλο, προχωράμε και λέμε τα αδικήματα για τα οποία έχει καταδικαστεί. Είναι ένας βαρυπινίτης καταδικαστής για πολύ σοβαρά αδικήματα και εκτείνει την ποινή του, όπως ορίζει ο νόμος, και θα έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις και άλλοι κρατούμενοι της χώρας. Και σε ένα σημείο, νομίζω, το λέει τον εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Εντάξει, το ξέρουμε. Έχει μπει φυλακή. Εκτείνει την ποινή του, όντως. Συμφωνούμε. Έχει δικαιώματα. Συμφωνούμε. Παραβιάζονται τα δικαιώματα του ξεκάθαρα. Με βάση νόμο που ψηφίστηκε και ένα μήνα πριν. Όχι κάτι που το κάνουν οι κακοί ΣΥΡΙΖΑΙ, δεν ξέρω εγώ τι. Ποιος εδώ πέρα δίνει την. Ποιος επιβεβαιώνει, ας πούμε, σε τέτοιες περιπτώσεις ότι ο άλλος είναι ένας πολιτικός κρατούμενος και υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός και κάποια κόντρα με το κράτος. Την ίδια στιγμή το κράτος αρνείται ότι υπάρχει, ότι είναι πολιτικός κρατούμενος ο Κουφοντίνας και ο οποιοδήποτε αναρχικός. Είτε ένοπλο, είτε απλά αναρχικός και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, είναι αυτό που έγραψε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ότι αυτή είναι μια παλιά συζήτηση για το αν είναι πολιτικά αυτά τα εγκλήματα, αλλά η εκδικητική στάση του κράτους δείχνει ότι το ίδιο τα θεωρεί πολιτικά εγκλήματα. Mm-hmm. Ενώ τα τιμωρεί ως ποινικά και αναφέρεται στην ποινική απαξία πρωτίστως της δολοφονίας, στην πραγματικότητα ο εκδικητικός χαρακτήρας αυτής της συμπεριφοράς που περιλαμβάνει και την παραβίαση της νομοθεσίας δείχνει ότι τα κίνητρα είναι πολιτικά. Και ξέρετε, σε αυτό καλό θα είναι να μην δίνουμε εξετάσεις όλοι μας για το αν είμαστε υπέρ ή κατά της τρομοκρατίας, γιατί ξαναλέμε πρόκειται για δικαιώματα κρατουμένων, δηλαδή πρόκειται για δικαιώματα που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι είναι ένοχοι, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή επειδή τιμωρούνται για τις πράξεις τους. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση, εκτός αν κανείς κάνει ρητορικά κολπάκια προκειμένου να στρέψει αλλού την κουβέντα. αυτό δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λήξει. Έχει λήξει από τότε που ο άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να εκτείει την ποινή του. Mm-hmm. Οπότε μόνο εκ του πονηρού μπορεί να επαναφέρει κανείς το ζήτημα αν είμαστε υπέρ ή κατά της τρομοκρατίας. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Κρίθηκε αυτό το ζήτημα με την τιμωρία. Και το μεταξύ είναι ακόμα χειρότερο από το αν δικαιούται άδεια ή όχι. Γιατί μπορεί το θέμα της άδειας να είναι τόσο πιο σημαντικό, αλλά είναι και λίγο πιο θολό. Δηλαδή το αποφασίζει το συμβούλιο εκεί πέρα και λοιπά. Μπορεί ο άλλος να σου πει ότι τέλος πάντων δεν, και θα πεις: OK, το είπε το συμβούλιο. Θα υπάρχει το αντεπιχείρημα. Έχουμε παρακολουθήσει την ίδια συζήτηση. Είχαμε την ίδια στάση ότι δικαιούται άδεια. Έχει κάνει κάτι για να μην δικαιούται άδεια. Να πάρει άδεια. Έχει ξαναγίνει η ίδια συζήτηση και πάλι κατά του ΣΥΡΙΖΑ που είναι με τρομοκράτες κλπ. Και τότε τα μέλη του που κατέθεταν στην δίκη της 17 Νοέμβρη κλπ. Δεν παλιώνει ποτέ. Και το εξηγούν πολύ καλά οι 68 πανεπιστημιακοί που βγάλανε κοινό κείμενο. Και πρέπει να αναφερόμαστε και με στοιχεία. Όπως όταν λέει, ας πούμε, ο οικονόμου ότι εκβιάζει ο Κουφοντίνας και ότι το κράτος δεν εκδικείται, να μας πει βάσει ποιου νόμου και σε ποια διάταξη έγινε αυτό που προβλέπεται. Τελευταίο περιστατικό παράβαση των διατάξεων του σοφρονιστικού κώδικα αποτελεί μεταγωγή του Κουφοντίνα από τις αγροτικές φυλακές Κασαβετίας στις φυλακές Δομοκού. Ο σοφρονιστικός κώδικας προβλέπει ότι ο τόπος φυλάκισης του κρατούμενου πρέπει να επιλέγεται με προτεραιότητα το πλησιέστερο προς τον τόπο της κατοικίας του ή των μελών της οικογένειάς του ή τον τόπο κοινωνικής ένταξής του. Επιπρόσθετα, ο νόμος 4760 του 2020, άρθρο 3, προβλέπει για κρατούμενο που δεν πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις παραμονής του σε αγροτική φυλακή. Αυτό είναι που πέρασε η Νέα Δημοκρατία, που λέω εγώ, που είχε να κάνει με την τρομοκρατία, φωτογραφικά, με βιτρίνα την υπόθεση Κουφοντίνα. Προβλέπεται λοιπόν ότι επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά μετήχθη, δηλαδή στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας είναι σε απεργία από τις 8 πρώτου. Η κατάσταση της υγείας του, ιδιαίτερα επιβαρημένη από προηγούμενες απεργίες, αλλά και από την ηλικία του, σημειώνει καθημερινή επιδείνωση. Ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός δεν συνάδει με την απώλεια ζωής οποιοδήποτε απεργού πείνας. Τελευταία φορά ήταν το 1981, όταν η Γυραιά Ήπειρος βίωσε τον θάνατο απεργών πείνας. Υπό το πρίσμα πανανθρώπινων αξιών, μια παρόμοια δραματική εξέλιξη δεν θα πρέπει να αντικρίσει η κοινωνία μας. Και συνέχεια, μπορείτε να το βρείτε και στο Press. Νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που δεν μας μένει και πολύς καιρός για να επιμείνουμε. Όπως το είπε ο Θάνος, όπως το διάβασε, υπάρχει μια επιβάρυνση της υγείας του από προηγούμενες περιπτώσεις και χρειάζεται κάπως να μπορέσει επιτέλους η Νέα Δημοκρατία να καταλάβει ότι δεν είναι όλα, ρε παιδί μου, αυτό που διαχειρίζεσαι επικοινωνιακά μέσα σε έναν κύκλο ομοφρονούντων. Δεν είναι. Εδώ πέρα, επειδή έχεις στα χέρια σου τη ζωή και το θάνατο άλλων ανθρώπων, δεν είναι τώρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω με τα εκατομμύρια που πετάει ο άλλος για την πλάκα του, σαν το πιτσιρίκι που του δίνεις να παίξει με μπογιές για να μην σε ενοχλεί. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, χρήματα είναι, έτσι έχουν μάθει. Αλλά εδώ, επειδή πρόκειται για ανθρώπινες ζωές, κάπως χρειάζεται κάπου λίγο. Κάντε και λίγο κράτη μπροστά στη νομιμότητα, έστω, όχι σε άλλους αξιακούς κώδικες, μπροστά έστω στη νομιμότητα. Γίνεται όμως πραγματάκια, γίνονται μεταρρυθμίσεις, αυξήθηκε η στρατιωτική θητεία κατά 3 μήνες. Αυτό με πιάνει και εμένα, μπορεί να μου ζητήσουν να πάω να υπηρετήσω άλλους 3 μήνες τώρα που αυξήθηκε. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε. Α, μας κάσει κανένα, τι είναι, φιλοπορίας, τι είναι αυτό, όχι το, πώς είναι μετά το χαρτί που παίρνεις. Δεν ξέρω. Είναι και μια ηλικία τώρα, δεν μπορεί να μην έχουν και ένα θετικό τα γεράματα, να μην σε ενοχλεί ο στρατός. Δεν ξέρω, θέλουμε κοινωνιολόγους στην πρώτη γραμμή στο πόλεμο με τους αγαρινούς, με τον αγαρινό. Εγώ ως κοινωνιολόγος υπηρέτησα, όπως γνωρίζεις, Θάνο. Ήμουνα στις ομάδες ψυχοκοινωνικής μέριμνας του στρατού, οπότε Αυτό ήταν το όπλο μου. Η κοινωνιολογία ήταν το όπλο μου μέσα στον ελληνικό στρατό. Ο Νίτσε μπροστά το βιβλίο θα πήγε να το ξορκίσει όλους. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάλι καλά να λέμε το μεταξύ που έγινε μόνο αυτό, γιατί υπήρχαν και σκέψεις για τη υποχρεωτική θητεία στα 18. Έχουν ακουστεί και άλλα διάφορα. Δεν ξέρω σε τι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό και ποιο πρόβλημα λύνει. Παράλληλα, εντωμεταξύ, δεν υπάρχουν και επιλογές στην Ελλάδα για εναλλακτική θητεία. Η εναλλακτική θητεία υπάρχει, αλλά είναι τιμωρητική. Με, νομίζω στους 15, γενικά ανεβοκατεβαίνει από 15-18 ο χρόνος που διαρκεί. Είναι διεθνώς παράνομο αυτό, γιατί όταν βάζεις ξεκάθαρα έξτρα μήνες, σημαίνει ότι κάνεις τιμωρητική και άρα αποτρεπτική για όποιον θέλει. Καλά, μιλήσουμε τώρα για τη ρυσία συνείδηση κλπ. Που επίσης υπάρχει παράνομη πρακτική που διώκονται κατ' εξακολούθηση για το ίδιο έγκλημα. Δηλαδή σε πιάνω, σε καταδικάζω, πληρώνεις πρόστιμο, τότε σε ξαναπιάνω. Ακόμα αρνητής είσαι. Τι. Και τέτοια. Υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Η στρατιωτικοποίηση του κράτους συνεχίζεται. Τη βλέπουμε παντού εντωμεταξύ. Είναι επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Γενικά θα έλεγες ότι κερδάμε ή ότι χάνουμε. Τι τρώμε γκλοπιές στο κεφάλι, θα έλεγα. Και δεν έχουμε και εμβόλια. Τι να πω. Για τα εμβόλια, Θάνο. Η συζήτηση αυτή για τα... Νομίζω ότι είχες κλείσει με τα εμβόλια, ότι δεν ήθελες άλλο. Εντάξει. Κι άμα μου λένε να μην ταξιδεύουμε και ταξιδιάρεις, εγώ μου λένε πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, δώσε τα φώτα σου, μίλα για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, δεν θα μπορώ τώρα, θα πρέπει να μου βάλουν μέσα το τσιπάκι, να μου βάλουν όλο τον Bill Gates μέσα μου. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε. Δεν το είχα σκεφτεί. Γίνεται μια κουβέντα με μπροστάρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην πρώτη γραμμή το παλικάρι μας εκεί. Ο αναμορφωτής της Ευρώπης. Τον βάλανε τώρα, του λένε. Πες αυτή τη βλαγιά να δούμε πώς θα πάει. Έτσι έγινε. Γιατί είναι μια πρόταση. Η πρόταση αυτή να έχει κανείς ένα πιστοποιητικό ότι έχει εμβολιαστεί προκειμένου να μπορεί να ταξιδέψει. Είναι μια πρόταση η οποία είναι καταρχάς εντελώς παράλογη από την άποψη ότι δεν έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι δεν μεταδίδει τον ιό όταν εμβολιαστείς. Οπότε αυτό καθιστά την πρόταση εντελώς σουρεαλιστική. Και υπάρχουν και μερικές πολιτικές προεκτάσεις που είναι κάπως κρίσιμες. Όπως είναι, το είπε ο Βαρουφάκης αυτό για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ότι το να υπάρχει μια προσβάσιμη υγειονομική κάρτα που δείχνει το τι έχει ο καθένας μας, θα ήταν μια πολύτιμη πληροφορία για τις ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να ξέρουν τα πάντα για τον οργανισμούλη μας πριν να μας κόψουν να μας γράψουν το κουστούμάκι, να μας κοστολογήσουν. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ζήτημα ότι, ξέρετε, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ήταν ένας από τους παράγοντες που ενίσχυσαν το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Όταν σας λέω εγώ ότι κάνω αργά αλλά σταθερά βήματα προς την ψέκα, νομίζετε ότι αστειεύομαι. Εδώ. Το μόνο που μου έχει μείνει να πω είναι αυτό για τον αυτισμό. Αυτό δεν έχω πει ακόμα. Όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα με βάλουν να τα πω με το ζόρι. Είμαστε ακόμα στο δεύτερο κύμα και μισό, να πούμε. Λίγο πριν το τρίτο. Καλά, στο τρίτο κύμα, Κωνσταντίνο. Θα έχει ξεφύγει. Δεν υπάρχει. Θα κάνει ανασκόπηση και θα φωνάζει. Μας κοροϊδεύουν, δεν υπάρχει κορονοϊός. Ξυπνήστε πρόβατα. Plandemic, ο κοροϊδοϊός. Ο κοροϊδοϊός είναι η μετάφραση του plandemic. Okay. Αυτό ήταν ένα viral βίντεο για το ψεύδος της πανδημίας. Έτσι λένε τις... σαν ντοκιμαντέρ, ναι, αυτό ναι. Λέμε. Ναι. Στην Αμερική. Ναι. Φοβερό ήταν, είχε εκατομμύρια προβολές. Το πρώτο κύμα βγήκε με μία καθηγήτρια που δήθεν... τα αποκάλυπτε όλα από μέσα και λοιπά, η οποία νομίζω ότι είχε αποχωρήσει από τη θέση της για άλλο λόγο και μετά έβγαιναν σωριδών τα fact-checking, αλλά το κακό είχε γίνει πρακτικά με εκείνο το βίντεο. Ο Μαρεβοΐος. Δεν είμαστε στο τρίτο, εγώ έτσι πίστευα. Δεν ξέρω παιδιά. Τώρα θα ρωτάνε και πότε θα ανοίξει η εστίαση. Μη φάτε. Ο Γιάννης Κάπα γράφει με κεφαλαία. Θα το διαβάσω λίγο πιο δυνατά, παιδιά, γιατί το έχει γράψει με κεφαλαία. Ας δώσει πρώτα ισότιμη πρόσβαση όλοι για το εμβόλιο και μετά να φέρει το θέμα. Εμβολιάστηκε αυτός και τα φιλαράκια του και τώρα μας λέει να μην ισχύουν οι περιορισμοί για αυτούς. Ναι. Ναι, πραγματι το ζήτημα για τον εμβολιασμό είναι ότι χρειάζεται. Υπήρξε ένα κείμενο στην Καθημερινή που υπογράφουν 8 γιατροί. Με 8 γιατροί. Είναι 8 σημεία για την πανδημία και γι' αυτό τον μπερδεύω και δεν είναι 8 γιατροί. Τέλος πάντων, είναι εγώ από τον Φαρσαλινό το είδα. Ανάμεσα στα άλλα, είναι αυτά που είναι οι αιμονές του Φαρσαλινού αλλά και δικές μας, ότι παιδιά, ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο θα καθυστερήσει πολύ να έχει αποτελέσματα για ολόκληρη την κοινωνία. Οπότε θα χρειαστεί να κοιτάξουμε τι κάνουμε με τον έλεγχο, την καταγραφή των κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση και την πρωτοβάθμια υγεία. Αυτά, ξέρετε, θα τα λέμε. Πώς κάναμε κάτι κριτικές στη λιτότητα, θυμάστε κάτι γραφικά που λέγαμε ότι δεν μπορούμε στη λιτότητα με λιτότητα και τέτοια, αυτά που τα λέγαμε μεταξύ μας και μετά περιμέναμε να συνταξιοδοτηθούν όλοι για να πούνε ναι, δίκιο είχες ρε πουλί, άρε πουλί, δεν σε άκουγα τότε, θυμάστε, εντάξει, το ίδιο θα γίνει. Μισό θα διαβάζει το σχολείο του Γιάννης Κάπα. Α, από πού είναι αυτό? Αυτή η εικόνα που παίζει από πού είναι? Δεν ξέρω, έχουν βάλει μια εικόνα στο chat να την περιγράψω. Είμαι εγώ με κάπως έντονα χρώματα πίσω μου, κάτι σαν τούβλα φαίνονται. Ναι. Δεν γνωρίζω, Θάνο. Έλαβα κι εγώ ένα βίντεο, είναι κάποιος που μου μοιάζει πάρα πολύ. Ναι. Διαψεύδω ότι ήμουνα εγώ. Έλα και θα δεις είναι η εκπομπή. Είναι η λεζάντα. Υπάρχει μια εκπομπή δηλαδή, υποθέτω. Υπάρχει μια είναι εκπομπή. Από εκεί. Είναι από εκεί. Α. Είναι από εκεί. Ήταν ο Λαπαβίτσας, παιδιά, πήγε σε μια εκπομπή. Για το Σπύρο Γραμμένο. Ο Κώστας Λαπαβίτσας πήγε σε μια εκπομπή με τον Σπύρο Γραμμένο. Και οι φήμες λένε ότι δεν μίλησε μόνο. Οι φήμες λένε ότι τραγούδησε ο Κώστας Λαπαβίτσας, αλλά ξέρετε, έχει ξανατραγουδήσει Αντάρτικα. Αυτή τη φορά δεν τραγούδησε ένα τραγούδι που. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Ακολουθεί η δίκτυο Σπάρτακος. Γεια σας. Στους καναπέδες, στους σπιτιού μας τους χαφιέδες. Πάτε τους, πάτε τους. Στο μπιντέ, στο κομωδίνο, στου παππού το ματολίνο. Πάτε τους, πάτε τους. Η ζωή μας ένα χάλι, σαν ελληνικά μπουκάλι. Πάτε τους, πάτε τους. Αριστερό μου παρελθόν πάρ' το χαμπάρι. Το κοινοβούλιο μυρίζει Φρανς Τσακάρι. Είναι γραμμένο στο Διογέννη το πιθάρι. Έξω οι βάσεις του θανάτου. Απ' τον Άρη. Στους ιδιώτες, στους εμπόρους, στους εκδότες. Φάτε τους, φάτε τους. Στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, στους ηλουστρασιών λαπάδες. Φάτε τους, φάτε τους. Γράφουμε ένα νέο έτος σε ομόλογα τερέτος. Φάτε τους, πάτε τους. Αριστερό μου παρελθόν πάρ' το χαμάρι. Το κοινοβούλιο μυρίζει Φρανς Τσακάρι. Είναι γραμμένο στο Διογέννη το πιθάρι. Έξω οι βάσεις του θανάτου. Απ' τον Άρη. thepressproject.gr. The Press Project.gr.